razu lepiej. Cerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Cerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejną falę protestów szykują na jutro rolnicy. Manifestacje i blokady zgłoszono w niemal 600 miejscach. Biuro poselskie, a także Agencja Pracy Tymczasowej. Tak było u wiceministra rolnictwa zarządów PiS. Nowe fakty wyszły na jaw podczas prac Komisji od Afery Wizowej. W 2023 roku zanotowano rekordowe temperatury. W tym roku ma być jeszcze cieplej. Mówi o tym nowy globalny raport. Rolnicy zapowiadają na jutro blokadę dróg w całej Polsce. Ma to być największa akcja protestacyjna w tym roku. Na przykład w województwie lubelskim manifestacje mają się odbyć w ponad 30 miejscach. Pierwsze blokady mają się rozpocząć o 9. Które miejsca lepiej omijać, to widać na mapie z lokalizacją protestów, która jest na stronach policji. Wyjaśnia Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Specjalnie stworzyliśmy taką mapę, na której naniesione są miejsca blokady w naszym województwie. Na pewno warto zapoznać się z mapą, śledzić w ogóle media, które piszą o tych protestach, ponieważ może się okazać, że jutro ten wyjazd do pracy może być utrudniony. Rolnicy protestują, bo chcą, aby zaproponowane zmiany w Zielonej Ładzie stały się faktem. Mamy do czynienia z nową odsłoną afery wizowej, ocenił przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej tę sprawę Michał Szczerba po zakończeniu przesłuchania Lecha Kołakowskiego. Były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi miał lobbować w MSZ w sprawie sprowadzenia do Polski cudzoziemców do pracy w rolnictwie. W jego biurze poselskim zarejestrowana była firma zajmująca się rekrutacją migrantów. Poseł wyraził nadzieję, że działalność Lecha Kołakowskiego zostanie zbadana przez prokuraturę. Wspieranie działalności gospodarczej określonych podmiotów. Kwestie związane z potencjalnym nadużyciem władzy, ale również kwestie związane z tym, że osiągało się korzyści majątkowe, płacąc grosze za wynajem biura poselskiego, nie płacąc za pracę współpracowników. To wszystko musi być przedmiotem analizy prawnokarnej. Wydaje nam się, że mamy do czynienia z nową odsłoną afery wizowej, z kolejnym politykiem PiS-u, który w sposób bardzo świadomy podejmował interwencje w różnych częściach świata, nie w odniesieniu do konkretnych podmiotów potrzebujących pracy w rolnictwie, ale tak naprawdę agencji pracy tymczasowej. W imieniu firmy zarejestrowanej w biurze poselskim Lech Kołakowski wysyłał wnioski do placówek dyplomatycznych, prosząc o pilny termin wizyty w sprawie przydzielenia wizy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Decyzję taką podjął Komitet Wykonawczy. Zawodnicy z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić w igrzyskach jako neutralni, bez flag, emblematów oraz hymnów i tylko w rywalizacji indywidualnej. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. W 2023 roku zanotowano rekordowe temperatury, rekordowy poziom mórz i rekordową temperaturę powierzchni oceanów. To wnioski z raportu przygotowanego przez Światową Organizację Meteorologiczną. Jej przedstawiciele mówią, że 2024 rok może być jeszcze cieplejszy. Katarzyna Ingram. 2023 rok ustanowił nowy rekord dla każdego wskaźnika klimatycznego, mówi sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej Celeste Saulo. Ten coroczny raport pokazuje, że kryzys klimatyczny jest wiodącym wyzwaniem, z którym mierzy się ludzkość. Celeste Saulo alarmuje, że populacja nie jest przygotowana na dalsze ocieplanie się klimatu i postuluje m.in. inwestycje w transformację energetyczną. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Na początek zaglądamy do Rzeszowa i świetne informacje Asseco Resovia z Pucharem CEF. Polska drużyna siatkarska wygrywa 2-0 z Lüneburgiem, a to oznacza, że już jest pewna zwycięstwa w finale i jest pewna zdobycia pierwszego w historii europejskiego pucharu, w swojej oczywiście historii. Przypomnę, że pierwsze spotkanie na wyjeździe Asseco wygrało 3-0. W tym dzisiejszym spotkaniu pierwsza partia wygrana 27-25. A w drugiej partii 25-18. Za moment rozpocznie się trzeci set. Trwa też zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni mają już za sobą drugi trening. Nasza kadra przygotowuje się do barażu o awans na Mistrzostwa Europy z Estonią. Na zgrupowaniu pojawiło się kilku dawno niewidzianych piłkarzy, jak na przykład Jakub Moder, który wraca po dwuletniej przerwie spowodowanej kontuzją. Na pewno gdzieś już miałem jakąś tam pozycję w tej reprezentacji w miarę ugruntowaną. Myślę, że przez tą kontuzję trochę to wszystko wyhamowało, więc wracam, tak jak mówiłem, po 2 latach. Ostatni mecz zagrałem barażowy ze Szwecją. Wtedy udało się awansować i wracam na kolejny baraż i mam nadzieję, że również uda się awansować. Pomocnik Brighton dodaje, że to nie jest ta sama drużyna, w której grał 2 lata temu. No na pewno dużo się zmieniło, dużo też się działo wokół tej reprezentacji w tym czasie, jak mnie nie było. Przede wszystkim zmiany trenerów, no bo ja ostatni mecz zagrałem za trenera Michniewicza, w międzyczasie był trener Santos i teraz jest trener Probierz. Więc na pewno dużo się zmieniło, dużo też nowych twarzy, dużo debiutantów w tym czasie, jak mnie nie było. No ale też bardzo dużo znajomych twarzy, z którymi już grałem i z którymi się bardzo dobrze znam. Mecz z Estonią w czwartek o 20:45 na PGE Narodowym. Jeśli Polacy wygrają, to we wtorek zmierzą się na wyjeździe z lepszym z pary Walia, Finlandia. Aryna Sabalenka jednak wystąpi w tenisowym turnieju w Miami. Białorusinka przeżywa teraz trudne chwile. Dziś ukazała się informacja o nagłej śmierci jej życiowego partnera, byłego hokeisty, uczestnika Igrzysk Olimpijskich Konstantina Kolcowa. Wiceliderka światowego rankingu postanowiła mimo wszystko zagrać w prestiżowym turnieju, ale odmówiła udziału w pomeczowych konferencjach prasowych. I na koniec jeszcze kolarstwo. Słoweniec Tadej Pogacar był najszybszy na drugim etapie wyścigu dookoła Katalonii. Drugi był Hiszpan Mikel Landa, a trzecie miejsce zajął Aleksandr Własow. W nocy we wschodnich województwach miejscami słabe opady deszczu, możliwe deszcze ze śniegiem. W Bieszczadach opady śniegu. Temperatura głównie od -4 do 0. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie -7. Jutro na wschodzie kraju, na Wybrzeżu i Pomorzu okresami słabe opady deszczu. W Bieszczadach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6-8 stopni na wschodzie i miejscami na Wybrzeżu do 12-14 na zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tradycyjne pieśni wielkopostne w aranżacjach na instrumenty ludowe i elektronikę. Śpiewaczki Beata Oleszek i Justyna Piernik oraz zespół Wowakin. Na lamentacje ludowe zapraszam 27 marca do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Paula Kinaszewska. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Maciej Załęski, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Za chwilę zaprezentujemy. Pół perfekcyjnej płyty. Naszej zacnej gościni. Ale najpierw przedstawienie. Będzie sensualnie. Na dwa kolczyk, ucho, ręka, kostka, stół. powoli w twoje dłonie ciszę wdech, podstępował ci na skonie chleb, ani naszego, ani powszedniego, ani amen, amen. Pani Amen. Piosenkarka, pianistka, autorka tekstów i muzyki, nominowana do tegorocznych Fryderyków w kategoriach Artystka Roku, najlepszy album za płytę Omen i najlepszy teledysk do piosenki Po trupach do ciebie i posiadaczka najbardziej spektakularnej fryzury obecnie w polskim showbiznesie. Kasia Lins. Aż sobie poprawiłam. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, przechodzisz z połówką perfekcyjnej płyty, ale myślę, że najpierw warto by było zapytać, jak trasa koncertowa i przede wszystkim też jak teledysk, który wyszedł w piątek do utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy na antenie. W ogóle dziękuję ci za takie piękne tutaj interludium do naszej rozmowy. Proszę uprzejmie. Trasa koncertowa. Ja mam wrażenie, że ta trasa trwa i trwa, bo zaczęliśmy ją już w zeszłym roku, jesienią, zaraz po ukazaniu się płyty Omen. Więc ten październik był jeszcze takim ogrywaniem, szukaniem się, odnajdywaniem tej nowej sytuacji żywej. To znaczy do tej pory ja bardzo długo pracowałam wspólnie z Karolem Łakomcem i Jarkiem Koperą nad tymi piosenkami w studiu i miałam je w głowie już w tej formie, w tym brzmieniu jakoś mocno uformowane w głowie i to był ten moment, ten rozpoczęcia trasy, kiedy one zaczęły rodzić się na nowo. Teraz one bardzo mocno są już w nas, w naszych ciałach, w naszych głowach. Ale dopiero teraz czuję, że tak naprawdę mogę się nimi tak w pełni pobawić, bo ja już jestem tak oswojona z tym materiałem, że mogę dać sobie przestrzeń na to, żeby sobie poimprowizować, żeby pozmieniać formę, żeby tą melodię jakoś w inny sposób ponieść. Mhm. Więc tak naprawdę ja teraz żyję w pełni z tymi piosenkami. Czyli jeżeli ktoś wybierze się na twój koncert na tej trasie, która jeszcze do końca kwietnia trwa, może spodziewać się innych aranżacji niż na Omenie. Na pewno, ale przede wszystkim innej energii, bo aranżacjami wiadomo, że to zazwyczaj w tych żywych sytuacjach brzmi trochę inaczej, ale tutaj jest ta dramaturgia inna, inaczej, w inny sposób to gramy, w inny sposób to śpiewamy. No myślę, że tutaj nic odkrywczego nie powiedziałam, ale w przypadku tej płyty to jest jakoś wyjątkowo silnie słyszalne, tak mi się wydaje. Ale ten trzon na tych koncertach, tego klimatu tej płyty, czyli połączenia takiego erotyzmu z klimatami sakralnymi, oczywiście to jest do odczucia na tych koncertach. Jest i od tego pewnie już nie ucieknę. Zresztą nie chcę od tego uciekać, bo tak czuję, że to jest ta stylistyka, w której ja się odnalazłam, którą sobie w jakiś sposób zaprojektowałam, albo która ze mnie wychodzi w sposób naturalny i którą raczej chcę uwypuklać. I to jest ten świat, w którym ja się dobrze czuję. W przypadku płyty Omen rzeczywiście było tak, że trochę zeszliśmy z tych barokowych aranżacji, które bardzo mocno słychać na mojej poprzedniej płycie Moja Wina. Zresztą ona cała jest w takim sakralnym, churalnym, organowym nastroju. Tutaj odchudziliśmy tą warstwę aranżacyjną. Jest, myślę, że więcej melodii na pewno. Jest troszeczkę mniej w tekstach, bardziej często zdarza się tak, że stawiałam na rodzaj lupu tekstowego, więc jako autorka tekstów tutaj czuję, że potrzebowałam się jakoś inaczej określić, inaczej opowiedzieć tę historię. Zdecydowanie polecamy płytę Omen, wydaną w tamtym roku. No, jest nominowana do Fryderyków, więc myślę, że to mówi samo przez siebie. Ja osobiście miałem bardzo pozytywne odczucia. No, ale spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o twojej perfekcyjnej płycie. Konkretnie połówce. Jaka to płyta? Sama się zaskoczyłam, że wybrałam akurat tę płytę, bo tak naprawdę od wielu lat jestem związana z muzyką już troszeczkę inną. No jeżeli mielibyśmy tak określić to tak bardzo ogólnie, no to raczej z alternatywą, z klasyką alternatywy, bardziej w tę stronę rockową, skręcającą. A tutaj postawiłam na coś, co żyje i będzie żyło wiecznie, a mianowicie Stevie Wonder i jego okres lat 70. Ja wybrałam akurat płytę Inner Visions, ale tam jest mnóstwo jeszcze innych albumów, które przeszły mi przez myśl. Ostatecznie zdecydowałam się na ten album choćby z powodu tego, że Stevie Wonder gra tutaj w kilku piosenkach na większości instrumentów i przez to jest chyba takim twórcą, którego ja słucham od zawsze i wiem, że on będzie ze mną na zawsze. To jest rzecz ponadczasowa na pewno i przez to, że chyba nagrana w latach 70. to te brzmienia nadal są inspirujące, przynajmniej dla mnie, bo ja takie rzeczy organowe i wszystkie sytuacje organiczne, mimo że z syntezatorów nie korzystam tak często, ale to są jeszcze te vintage'owe syntezatory, będzie dla mnie zawsze źródłem inspiracji na pewno. Zresztą sam Stevie, ale jako właśnie taki artysta pełny, taki prawdziwy, wielowymiarowy, multiinstrumentalista, no genialny, genialny, arcydzielny wokalista. No tutaj jakby nie ma, nikt nie będzie ze mną polemizował w tym temacie. No wiesz co, to mi imponuje ogromnie, bo sama staram się tak pracować nad muzyką swoją. Sama, wspólnie z Krojem Łakomcem to wszystko komponujemy i piszemy, ale jednak robimy to zawsze w takim tandemie i przez to czuję, że to jest takie 100%, na 100% nasze. I nawet kiedy pracujemy nad wersją demo, to tam te wszystkie brzmienia są powybierane, wiesz, ta aranżacja jest naszkicowana, więc ta sytuacja studyjna już jest tak naprawdę tylko momentem, w którym staramy się odtworzyć coś z demówki lub coś rozwinąć, jakiś pomysł. Stąd ten Stevie no jest dla mnie takim role modelem z pewnością. Mhm. Tak. Tutaj chciałem właśnie nawiązać, że mówiłaś o tej wolności. To jest album, który należy do tego złotego okresu Stevie'ego Wondera po tym, jak się skończył jego pierwszy kontrakt z Motown Records i on miał całkowitą wolność, żeby po prostu nagrać płyty tak, jak czuł, tak, jak chciał. I myślę, że to jest absolutnie piękne. I to jest doskonały moment, żeby odegrać twoją połówkę perfekcyjnej płyty. Stevie Wonder, Inner Visions. Zaczynamy od utworu numer 2. Yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to take our wings and fly away to the visions in our minds? Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man? Yeah, bro. Hey, look here. Run this front speed for me right quick, okay? Run this front speed for me. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around. Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. The jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on. Get in that cell, nigger. God. No. His hair is long. His feet are hard and pretty. Hold your hand or touch. patch of rain and sunshine made the flower grow into a lovely smile that's blooming. And it's so clear to me that here's a dream come true. There's no way that I'll be losing. And Golden Lady, Golden Lady, I'd like to go there. We'll be right back. krakowskim targiem uznaliśmy, że zagramy 4 utwory z 9-kawałkowej płyty Stevie'ego Wondera Inner Vision. Dlaczego ta płyta jest perfekcyjna? Ale wydaje mi się, że te 4 spowodują, że słuchacze twoi, nasi, dzisiejsi sięgną po tę płytę, jeśli wcześniej tego nie zrobili. Dlaczego ona jest ponadczasowa? Perfekcyjna, ale ponadczasowa też. Wiesz co, w dyskografii Stevie'ego jest wiele perfekcyjnych płyt. Ona jest odczepiona. Jakaś tutaj poczułam tą arcydzielność Stevie'ego w tych nagraniach. Być może z tego względu, o którym wcześniej wspomniałeś, czyli o tym jego zerwaniu, zakończeniu kontraktu z Motown, który jednak było wytwórnią, która kalkowała pomysły artystów i tak naprawdę wszystko sporo było. Coverów grał przez te pierwsze astronomiczne 12 albumów, czy 13, które nagrał pod tym pierwszym właśnie kontraktem. Znaczy tam wszystko było bardzo wykalkulowane. Tak. Mimo, że ja, bardzo urokliwy jest ten okres Motownowy, ja lubię wielu artystów tamtego czasu, bo dzisiaj już to na to inaczej patrzymy, ale jednak on tutaj, wiesz, ma odpięte wrotki, on tutaj robi co chce i on pokazuje tutaj całą gamę swoich możliwości, ale też to wszystko... Lwią część naszej rozmowy stracili państwo niestety, ponieważ rozmawialiśmy sobie fantastycznie, kiedy grały te wspaniałe pieśni. I wspominaliśmy o tym, że Stevie jest chyba dla mnie tak wyjątkowym artystą, ponieważ pisze piosenki, które z pozoru są proste, wydają się być prostymi, przystępnymi, takimi zabawowymi, a jednocześnie, kiedy zgłębimy się trochę w tą warstwę aranżacyjną, instrumentalną, tego wszystkiego, co dzieje się pod spodem, odkryjemy, jak wiele tam jest geniuszu, jak wiele tam jest takiego kontrolowanego chaosu, nowatorstwa, tak naprawdę, bo mówimy o latach 70. Tutaj chciałbym ci troszeczkę przerwać. A propos tego nowatorstwa, bo chciałbym się skupić na utworze numer 3 na tej płycie, który słyszeliśmy. Tam jest bardzo ciekawy patent, ponieważ ten utwór trwa 7,5 minuty, ale w środku jest skit. Skit, który ma pokazywać, jak czarnoskórzy w tamtym konkretnym okresie w Nowym Jorku byli po prostu prześladowani przez policję. I o tym jest ta piosenka. I myślę, że to jest też bardzo fajne i wartościowe w tej płycie, że to jest pierwszy album Stevie'ego Wondera, który faktycznie pokazywał jego wrażliwość społeczną, że to nie było takie lekkie, ale z drugiej strony sama wspomniałeś, że te aranżacje są tak cudowne, że one mogą lecieć praktycznie w każdej możliwej sytuacji i ta płyta się po prostu sprawdza. Tak, i też na tej płycie, szczególnie chyba na tej płycie, widzimy Stevie'ego Wondera jako świetnego autora tekstu, takiego obserwatora społecznego też, więc jeżeli część z państwa kojarzy go na przykład z piosenki Isn't She Lovely, albo Happy Birthday to You, albo czegoś bardziej powierzchownego i prostego, to jest wiele takich rzeczy, które świadczą o jego... bystrości takiej też. Jako obserwatora. I o jego talencie pisarskim, bo tutaj ten popis liryczny jest dosyć również istotny. Co o tej płycie jeszcze z ciekawostek? Może Higher Ground, na którym zakończyliśmy odsłuch, ponieważ tutaj jest ciekawa historia, ponieważ 3 dni po tym, jak ta płyta została wydana, Stevie Wonder niestety, ale miał poważny wypadek samochodowy i zapadł w śpiączkę na 4 dni. I tutaj myślę, że można rzucić aluzję do tekstu, który się pojawia w tym utworze. Tak ogromnie się cieszę, że on pozwolił mi ponownie spróbować, ponieważ ostatnio żyłem na ziemi w świecie przepełnionym grzechem. Tak się cieszę, że wiem więcej niż wiedziałem wtedy. Będę ciągle próbował, aż dosięgnę wyższego horyzontu. I myślę, że to są prorocze słowa, zważywszy na to, że Stevie jednak otarł się o śmierć 3 dni po tym, jak ta płyta wyszła. Tak, znaczy ja nie lubię myśleć o tekstach w sposób... Znaczy, nie lubię myśleć o nich jako o profetycznych w ogóle jakoś tak, bo często... ja mam taką filozofię, że to są zazwyczaj zbiegi okoliczności, no ale w tym przypadku rzeczywiście jest coś mistycznego w tej sytuacji, zwłaszcza, że zapadł w tę śpiączkę, jest osobą głęboko wierzącą, więc dla niego to musiał być jakiś moment odrodzenia, jak mogę się domyślać. co tylko tak naprawdę... No, cieszmy się z tego, że to nie jest ostatnia płyta Stevie'ego, a mogła być, bo tak. Śpiączka to nie są żarty. Zaraz po tej płycie przecież kolejna, chyba jego taka najmocniejsza rzecz. Zresztą cały okres lat 70., jak również 60., o których wspominaliśmy też podczas odsłuchiwania piosenek. Stevie nagrał genialną płytę, kiedy miał lat 12, więc mówimy o kimś, kto jest naprawdę poza wszelką kategorią. Tak. A ja tego Stevie'ego przyniosłam, mówię tak szybko, bo wiem, że my nie mamy wiele czasu, a ja tego Stevie'ego Wondera przyniosłam też dlatego, bo wydaje mi się, że on w Polsce dzisiaj już gdzieś jest albo nigdy nie był na tyle doceniony, na ile powinien być może być, a w moim życiu był od zawsze, od kiedy pamiętam. Więc ja tej muzyki słuchałam naprawdę od dzieciaka, typu to była Britney Spears, jeszcze pewnie przed Britney Spears jej pierwszą płytą pojawił się u mnie Stevie Wonder. Wtedy oczywiście w sposób bardzo taki luźny słuchałam tego i raczej rozrywkowy, wyłącznie rozrywkowy. I dlatego postanowiłam tutaj może przypomnieć niektórym, a może właśnie wrócić do takich czasów, z których on nie jest do końca kojarzony. No bo jednak on działał do lat 2000 tak dosyć regularnie i on może się już kojarzyć z tymi brzmieniami takimi lekko kiczowatymi. Już dzisiaj to nie są brzmienia, do których chętnie wracamy. Typu późny Stevie późnych lat 80., 90., a tym bardziej 2000. Tak. Więc ja bardzo gorąco zachęcam do zanurzenia się w te 60., 70., a tych płyt tam jest kilkanaście. Tak, właśnie Inner Visions, o którym rozmawiamy, Stevie Wonder nagrał, kiedy miał 23 lata. I to była 16. płyta w jego dyskografii. To jest coś absurdalnego. I tak a propos właśnie tego okresu, o którym wspominałaś, te pięć, właśnie, że z jednej strony, jak myślimy o Stevie Wonder, to właśnie te późniejsze prace, ponieważ one są najbardziej przystępne, ale myślę, że dla ludzi, którzy znają dobrze dyskografię Stevie'ego Wondera, to właśnie te pięć płyt w tym okresie klasycznym, czyli od Music of My Mind, 71 do Songs in the Key of Life, to są pięć najważniejszych płyt w jego dyskografii i zdecydowanie polecamy, żeby się w nich wsłuchać. Chociaż dla mnie Place in the Sun również, to jest chyba 66 rok? Ja ci nie pomogę. Nie wiem, 12 lat miał wtedy, więc chyba tak. Ja jedyne, czego nie mogę odżałować, to, że nigdy nie usłyszałam Stevie'ego Wondera na żywo. Zdarza mi się sprawdzać, czy jest może jakakolwiek szansa, ale on tak już rzadko pojawia się. Rzadko w ogóle występuje gdziekolwiek, jedynie właściwie, gdzie możemy go oglądać, to co jest oczywiście smutno, no trochę może śmiech przez łzy jednak, ale na pogrzebach swoich znajomych, których... Niestety. 74 lata już ma Stevie Wonder, także to jest zacny, słuszny wiek. Tak, i zazwyczaj są to, ja tak kojarzę, że on już Luthera Vandrossa na pogrzebie śpiewał i za piękny występ na pogrzebie Michaela Jacksona. Tak. I to jest jeden z moich występów live życia. Znaczy nie moich, Stevie'ego, według mnie. Ale trafiających do twojego serca. To jest coś, co... zadziałało na mnie wtedy w sposób niebywały, kiedy oglądałam ten pogrzeb na żywo, zresztą uroczystość, bo to był koncert wspaniały ku czci Michaela Jacksona. Pewnie wielu z nas pamięta tą trumnę złotą, zdobną bardzo i wszystkie ówczesne, no, genialne, legendarne gwiazdy, które śpiewały dla niego. I Stevie wtedy chyba śpiewał piosenkę I never dream. You lived in summer. To jest jedna z moich ulubionych piosenek Stevie'ego i on to zaśpiewał w sposób tak wzruszający. Ja pierwszy raz chyba słyszałam, że Stevie'emu załamuje się głos. I to jest lekko wszystko jakieś takie nieczyste, drżące, ale on był absolutnie wzruszony i to jest chyba najpiękniejsze wykonanie tej piosenki ever. Niestety tutaj musimy postawić kropkę, chociaż moglibyśmy gadać. Kasia Lins. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję. Przyszedł czas na prozę. O tym, jak pojęcia rosną razem z nami. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Siekiera, motyka, piłka, kleszcze. Opona z kartofla. Zabawne, jak szybko niektóre pojęcia rosną wraz z nami. Pamiętam, jak na loterii fantowej na rzecz pogotowia w Saskim Ogrodzie zademonstrowano kino i tłum rzucił się do ucieczki, bo na ekranie cwałował wprost na publiczność w pełnym galopie beczkowóz Straży Ogniowej. Pamiętam, jak w Krakowie przerwaliśmy posiedzenie i rzuciliśmy się do okna oglądać jadący samochód. Jak do Warszawy przyjechał Leganier, czy ktoś w tym rodzaju, i zdołał kilkanaście kilometrów przeskoczyć aeroplanem, nie tykając ziemi. Jak już po wojnie, na jakiejś wystawie w Agrykoli, demonstrowano bezskutecznie radio i usiłowano wmówić w pełną sceptycyzmu publiczność, że gdyby nie niesprzyjające warunki atmosferyczne, to udałoby się coś posłyszeć. Coś takiego było z kauczukiem. Zresztą, kto tam słyszał o takiej nazwie? Z gumą. Służyła to podwiązek, wyrabiano z niej piłki. A nade wszystko kalosze. I poczciwe Kowieńczuki nawet nie bardzo wiedziały, czy się mówi gumowy, czy gumiany. Kalosze jednak, zwłaszcza trójgolnik, były w wielkiej estymie. To też kiedy brat Czesław zakupił plantację kauczuku w Afryce, wmawialiśmy poczciwej Alince, wulgo małpiej jagodzie, patrz szczenięce lata, że Cześ kupił sad kauczukowy. To znaczy takie drzewa, na których dojrzewają kalosze. Nie należy się dziwić małpiej jagodzie, skoro jeden z sąsiadów dał się przekonać, że makaron we Włoszech na polach rośnie. Od czasu tych plantacji kaloszowych ciekaw byłem kauczuku. Jak to zawsze bywa z tematem, który dziecinną wyobraźnię uderzy. A przecież można powiedzieć, że nasze dzieciństwo, dzieciństwo mojego pokolenia, to jest również dzieciństwo kauczuku. Pierwszy silnik benzynowy Gottlieba Daimlera został skonstruowany w roku urodzenia marszałka Śmigłego Rydza. I wówczas dopiero powstała kwestia kauczukowa. Rozpoczął się wyścig samochodu z kauczukiem. Tego ostatniego nie można było nastarczyć. W puszczach Brazylii, w bagniskach Konga i Liberii działy się rzeczy potworne. Setki tysięcy tubylców gnano w puszczę po kauczuk. Tworzono specjalne armie uzbrojone i obozy koncentracyjne. Wsie puszczano z dymem. Żony i dzieci brane jako zakładniczki katowano. Sprzedawano w niewolę do Hedżasu, do Abisynii. I mimo tych drakońskich środków nie można było sprostać zapotrzebowaniu. Obecnie świat zużywa 1 000 000 ton kauczuku i krąży po nim 40 milionów samochodów. I tu jest właśnie sęk. Stany Zjednoczone produkowały 80% samochodów świata i konsumowały 75% światowych zapasów kauczuku, importując go całkowicie. Taki stan groził komplikacjami. Podstawowy surowiec dla motoryzacji, rozstrzygającej o powodzeniu wojny, był monopolem tropikalnym, przeważnie angielskim. Nie tylko Polska, ale i poważniejsze od niej potencje czuły się w uzależnieniu od tego monopolu nieznośnie. Należało rozładować tę sprawę, która już sama w sobie nosiła zalążki międzynarodowego konfliktu. Wojny o kauczuk. Dlatego kiedy w 1926 roku zobaczyłem pod tropikami strzeliste pnie hewei, drzewa kauczukodajnego, nie szukałem już na nim rosnących kaloszy, ale ze zgrozą patrzyłem jak na drzewo wojny. Aż dopiero dowiedziałem się teraz w okręgu centralnym, że całkiem pojedynczo będziemy sobie kalosze hodowali z poczciwych pyr, wulgo ziemniaków, wulgo kartofli. To było jesienią 1918 roku. Na terenie Oberostu, okupacji niemieckiej na ziemiach byłego księstwa litewskiego, z Rzeszy dolatywały pogłosy rewolucji po Wilnie i Kownie. Uciekinierzy z obozów jenieckich wąskim ciurkiem poczęli przesączać się na wschód. Wraz z nimi poszła szeroko fala bandytyzmu i napadów. Mały oddziałek zielonych strzelców, postawiony u nas w majątku, nie mógł nastarczyć potrzebom bezpieczeństwa i uganiał się dniami i nocami półciężarówką do miejsc, gdzie sygnalizowano napady. Pewnego dnia, w którym chwycił dobry przymrozek, oddział zażądał koni. Dowodzący podoficer z wściekłością oglądał spłaszczoną, skruszałą w mrozie oponę. Podlewarowano wóz. ale opona nie wróciła do dawnego kształtu. Rzekłbyś, była nie z gumy ulana, tylko ulepiona z chleba. Krieg zerzac, klął z rozpaczą w głosie podoficer. Oszwabka. Czyż mógł on i my wiedzieć, że ta oszwabka to nie chwilowy objaw nędzy wojennej, lecz zalążek spraw rewolucyjnie nowych? W 1909 roku zgłosił w Niemczech uczony Harries pierwszy patent na wyrób kauczuku sztucznego. W 1910 roku przepracował ten wynalazek Fritz Hoffmann i zwrócił się do jednej z trzech największych fabryk barwników, które następnie zostały zjednoczone w potężny Farbenindustrie. Pamiętam swoją wizytę w biurach zarządu głównego Farbenindustrie. W szarych murach Farbenindustrie przejść musiałem przez szereg woźnych, poruszających się w opiętych mundurach jak automaty. Następnie przez kilku lodowatych sekretarzy. Wreszcie, dotarłszy przed oblicze wysokiego dygnitarza, zbyty zostałem paru frazesami i opatrzony na pocieszenie jednym zdechłym afiszem i paru anemicznymi broszurami. Kiedy znalazłem się za kutymi, ogromnymi drzwiami szarego kolosa, złożyłem delikatnie ów łup w pierwszym ulicznym koszyku na śmieci. Zrozumiałem, że w swojej naiwności sięgnąłem po wiedzę do instytucji, która nie jest zwykłą sobie placówką przemysłową, ale w której zamknięte na cztery spusty drzemią tajemnice sztabowe. Melchior Wańkowicz powróci jutro kilka minut przed godziną 20, a półperfekcyjnej płyty kilka minut po godzinie 19. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Maciej Załęski, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Za chwileczkę serwis Trójki, a po godzinie 20 w tonacji Trójki i Marek Wiernik. Miłego słuchania. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem na mnie można polegać, bo stosuję niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy